आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब हो जब तबीयत किसी पे आती है, जब तबीयत किसी पे आती है, जब तबीयत तबीयत किसी पे आती है जब तबीयत किसी पे आती है, जब तबीयत किसी पे आती है, मौत के दिन करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं। मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना मिलना, मुझसे मिलना मुझसे मिलना फिरा फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब हो। जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, जुल्म सहकर सहकर सहकर सहकर जुल्म सहकर दिल भी अजीब होते हैं, उनके दिल भी अजीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब शुक्रिया।